الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. سورة النمل کی آخری حصہ کی یو طرف تا اللہ ترغیب ذکر خپل بندیانو تا او خپل وحدانیت او بیانای او رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسلی چې کوم واقعات بیان شو او کوم دعوی داغی په حق کې سخاص سمرات ذکر کئی اول اللہ د خپل طرف نا په بندیانو باندې د احساناتو د بے حدا انعاماتو ذکر کئی چې زما په دې خپل بندیانو باندې ډېر احسانات دي او ډېر نعمتونه مې پکړي دي هر قسم ظاهری او باطنی خودی کی شکریہ نشتا زما د نعمت شکریہ نه ادا کړي او اگران هم نه دا هغه صرف دا یو جمله او کلمه ده چې الحمدلله که خوراکو کی الحمدلله که بوس کی الحمدلله کس روحانی غذا و تحاصل شی منزو کی الحمدللہ دغا سی تخپل مال و اولاد پا حق کی سخوشالی وینینو الحمدللہ چی هر نعمت باندی الحمدللہ وینو دادا اللہ شکریہ دا کول انسان تا پدی 24 گھنٹے کے پخلی دا ناراضی نو کار سمرا نعمتونو تپراتی ناسی دنیا خبری بکی سغیبتا او چغلی بکی او کلمہ دا شکر یا ناراضی پخلی باندی مزکا اللہ رب العزتوی چی ما پیڑی ری احساناتو کلو او په دې انتظار يم چې دیبا زما د دې احسان څخه شکریا ادا کړي ونشت پکې وان ربک لذو فضل علی الناس بشکا ستارب ډیر لوی فضل او ډیر لوی احسان ولري په خلق باندې پیس خبر باندې ندی نیمګړی کړی ندی محتاج کړی بدنی نعمتونه پورې دي صحت ولور کړی دغه سي خارجي نعمتونه ډیر دي درهایش ځای ولور کړی د امن د ضروری د ژوندګي چې څومره ضرورت یې ولا پورې کړی دي اللہوی زمان طرف نس کمی نشتا ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق دلہ تابداری نکی شکریہ نادا کی شکریہ دغیتوی چی هر نعمت چی حاصل شی اول بدا عقیده ساتي چې دا د الله طرف نه دی. دا شکریوم پورا دا که بجوا دی الحمدللہ و نوی و جستا پزلو کی دا تصور حاصل شی چی دا نعمت دا اللہ طرف ندی نبس داوم پورا شکریہ دا. لکه څنګه چې زکریا علیہ السلام راغی عبادت خانی تا د حضرت مریم وجدا عند رزقا بمسما میوی پرتیوی نو حیران شو چې دلته خپل څوک ناراضی زرا اعظم امانه دی راوړي چې دا چا راوړي تپوس تینو کو انا لکی حازا چی دا کم زین رازی تالا ما تخوالو آیا کنا قالت هو من عند اللہ اغلا معشومه وا او دا یقیده وا چی دا دا اللہ طرف ندی بچپن نا چی دیو بنده دا عقیده سیشی او دا اونور ستاجت نشته کنا الله خدای انسان نه دغه واړي چې په ما باندې باور وکا په ما باندې یقین وکا او چې سنه متا ته حاصلېږي دا زمانہ غاڼا ته بل چانه نه غوړې دا به زماده نعمت شکرې وسو. والله اکثر خلق داسې چې هغه کله دا وي هغه د الله نوم ناخلي سنور سنور سوي کله وی دا زما تجربه ده کله وی دا زما مهنت کوم کله وی دا ډېری خرچه کوم دې ته نسبتونه کوي ګوره کلوی زمان تجربه زیاده دا داوی زمان اخلاق خدی چه هر سو کوئی چه او ایمانو من نکی هر سو مراو ایمان من نکی زکا چه وی زچا تا من نکو مکنا نو بز ار خبر دا خپل زان کئی ادا اللہ نم پاک ناخلی دا ناشکری دا کنخوا دینا شکر پوج باندې الله کله کله داسې وکي چې خپل رحمتونه او نعمتونه او برکتونه باندې کی د دې بیا نور خیالات دي چې دا ولي باندې شو دا ولي پر اخره بیا لګیاي نو ځان نور ګناګاري نو خدا سوچ نه راضي چې دا د الله طرف نه دي زمانہ بس کمی او غلطی او گناہ شوی راش توبہ و باس اللہ تا آبا خپا شوی تیغا رضا کو ولیکن اکثر ام لا اشکرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْعَلَمُوا مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ او بیشکر افستا غزات تیم چې دا هر څنه خبر دی پویږي پاغاسو چې پټي ساتي دا زړونه د خلقو سینې د خلقو او ما يعلنون او پاغم پویږي چې ښکارې وایي دا دې نه شکرې په حق کې وي ښا چې لا وی نه شکرې دوه قسمه ده بس نو یو د زړونو ناشکری ده چې زړه کې دې داسې خیالات او داسې غلط تصورات او داسې غلط عقیده راشي چې هغه په اسباب باندې ستاسو نظر دی او په غیر اعتماد دی الله یې زستا زړونو خبرې ما چې ته زګه خوشاله چې مال می درکړې دي اولاد می درکړې دي کور می لړیر ناشنا بهترین جوړ کړې دي ګاډه ماډه خادم نوکر شتا وما ته معلومی کچری دامی دنی لوگ ونتی واغست دا سی یا بستا دا حال نی ارس بار پسی پریدی مالاوی چی پمائی اعتماد پیدا کا چی دا ارس مادر کلی دی او کدر نیواخلم نوم بطا پریشانی نکے وخپل دینی ترتیب کی وفرق نراولی منځ او داس باندې پری دي یا لوماتو کین صدورهم الله یما ته خلقو د زړه رازونه معلوم دي چې کله زه یو احسان حکم په دی باندې زمانم ناخلی داوی د چا دواوا داوی د چا برکاتو در دې خلقو حال اسلام خدا نوی اسلام خدا تعلیم را کئی مونگتا چکا هر چا دلاس نتا تا سشے ملاو شی نتبا نا دانوی چ دا مالا دی بندرا کن تبا داوی چ دا مالا خپل اللہ را کن داوی حدیثم دا مطلبو نبی علیہ السلام وی الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید الفقیر سوک چی چال خیرات او صدقہ نفقہ ورکی نو اول دا دا اللہ پا لاس کی پریوزی نبی عرستو دا فقیر لاس تزیم دا ولی ہوئی عام خدغه وای چې دا مطلب دای چې الله سره ډیر قدر دی او خپل بنده دې صدقینو په لاس ته کې او برکت یې کې دا مطلب دی نه نه دې دا مطلب دی چې بنده دا وای چې دا مال الله راکو دا خو زموږ الله سره راکو نه دا و چې دې بنده اخلاص وکاو او نیت وکاو چیز دا اللہ پا نم باندی سشیور کم نواتی نزخ پا لاس تکم چی دا زما دے نو بیا چی فقیر تا ملاوشی نو آغا باوی چی دا مال اللہ را کردے زبا دا اللہ شکری آدا کم ادا بندے خو مال نوکارو کو تو چی دا کداولا ورکا خوا دا د الله وحدانیت لپاره یو شیکي حضرت شیخ بوي چې کله ساروی ته په اخر کې غیا واچي او اخوا ته واچي نو هغه دوس کوي دا دي نیمه خپل دیقان نه تاسو کې چیر دا دي سارو سعادت ته چې ته ته اخر کې سوا چي نو دي دوس کوي هغه چې دا دي عادت ته ایماوی چی دے عدت ندے دیم داوی چی دا رزق مال اللہ را کئی او کتی ما تا آچے نو دا باندی دوسا ہوئی چی تا زمان او کرے داونوی چی دا رزق دے ما تا اولار دے نا مونگ لے اللہ رزق را کئی او تی مونگ لے نو کرنی ولے دے پا دا باندی زکا دوسا کئی چی دا خبر دیات کی راشی اغه ساروی خوش کنه د انسان زګه دی خدالو کینه راولی الله وی ماته معلوم دی زی خبرم ددلنا یا له ماته کینو صدورم چې زمانم ناخلی زما حق نه ادا کئ زما احسان پزان باندې نه مانی اده بندیانو احسانات یې پزان باندې بار کړی بهشکه راستا پویږي پا خبرو چپټ ساتي سینې د خلقو او باغ باندې چخکارې وایي الله د ارسنه خبر دې د مسله د علم عام کوي ښا تګه دا ډیره ضروری مسله ده. نن ډیر خلک چې د گمراهۍ په سیلاب کې پراته دي او د گمراهۍ طوفان په مخه کړی دي، نو دې عقیدې د وجه نه چې څه شی رکشي، کله به اسپیراولو، کله به څوک شیطان راولي، هغه به تخپل شیطانی کوي، تلی بولا تور کی او ماشوم راولا. غیب معلومی کنا، غیب معلومی ولی دا عقیده خو نه ده کنا چې انه علیم بذات الصدور عالم الغیب والشهاده، دا عقیده نشته کنا. ځکه کله په یو شیطان پسې ګرځي، کله بل شیطان پسې ګرځي چې غلا معلومو چې چا کړی دا کوم ځای کې ده، دا ولی درد الله په دې صفت باندې عقیده نشته دی چې یعلم ما تکن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض، نشته یو غائب شي، یو پټ پنا شي، نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې، الا فی کتاب مبین، مگر دقه ده الله په علم کې دی، ذره ذره الله په علم کې دی. دا صفت صرف د الله دی. د انبیاء واقعات وګوره، قرآن راغستی دی، څومره واقعات ټول په دې باندې دي. کله حدیبی واقعه ده چې خوب لیدلو، چې حج لتلیو، عمرې لتلیو، پام نامان واپس شویو، زی چې ځو اوس دا علم خواته نشته چې خوب به کال پس رښتیا کیږي. پیغمبر دی غوره ښه، هغه پیغمبر چې دغه نه په دنیا کې څوک عظیم الشان نشته، بس روان شنو، دومره تکلیف، دومره کړاو، بیا واپس شو، نه عمره شو، نه حج شو. که پیغمبر ته پته وای کنه ولی به داسې کړ، اخ وی ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر، که زه په غیب پوهېدې نو ما ته به دا تکلیفونه ولې را رسېدو، چې ځان سره مې سوار لسو کسان هم په عذاب کړه، مصیبت کې مې غورځول، اپا خپلوم په تکلیف کې، دا ما ته علم نشته، ما ته څه پته چې دا به یو کال پس رښتیا کی. دغه سه په یو موقع کې راځي د جهاد نه، ام المؤمنین ورسره ده، دغه په غاړه باندې سهارو د مشکنو هغه رک شو، بس ټول ګرځي، نبی علیہ السلام ګرځي، او ابو بکر صدیق هم ګرځي، او ستلی شو وګرځې دو او یې نمونته. بیا چې یو پاسې د نړۍ د لاندې پروتو، نن چې دا څومره دی کنه چې ځان نه د دې ټیکه داران جوړ کړی، چې مونته د روکو سيزونو حال معلوم، دا ټول شیطانان دي، خلق گمراه کوي، خلق دوکه کوي، ادی پویږي نزدک الله وی د دین از خبره مخه، وما من غایبتن، ذره ذره شی که په اسمان کې دی که په ځمکه کې، الله یې ما ته معلوم دی، ولې هیڅ چاته د علم نشتا. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون، بشکا دا قران خود عزیز پر نازل شوی دی چې کومي مسلې د خلق په مین کې اختلاف دي، چې هغه حل کی او هغه بیان کی، قران خود عزیز پر راغلی دی. سوکی مانی کدا دی منلے نو دیو پا لکل بیا چه اختلافی مسئلے و نچیڑے پا قرآن خودی دا پار راگلے چه اختلافی مسئلے او چیرنی چه خلق دا شک نخلاص تا اختلافات ختم شی قرآن ختم کری دی کنخا اگر ٹولی مسئلے حل کری دی او منی بیسو کو نن چې دا په دنیا کې اختلافات ګوره کنه چې دوه تنو اتفاق نشته ښه دا وجه ده چې قران نشته دی په میانس کې دې تاسو غاړه نګدي غاړه نګدي دا سی وای بهشکه دا قران بیان یې په بنی اسرائیل باندې اکثر هغه مسلې چې دی په کې اختلاف کوي نو کله چې بیان کړي نو هغه اختلاف ختم شو اغه مسئلے حل شوی د بنی اسرائیل ډېرې مسئلې وي یو مسئله دا چې مونږه په ملت ابراهیمی باندې یو او دا پیغمبر دا غینا خلاف دی ورته نو قران اغه مسئله حل کړه ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين خبر حلف بني اسرائيل اختلاف کړو چې زمونږه قبله په خوانه ده زمون قبله اصل ده بیت المقدس او بیت الله رستو ده هغه په مرتبه کې کم دی وی نو قرآن را گیا مسئلہ حل کراچنا ان اول بیت وضع للناس للی ببکت مبارکن اول کور چی جوڑ شوی دے دا خلق دا فیدی دا پارا و دا دین دا پارا اگو پا مکم وعظم کی دے خبر حل شو بنی اسرائیل ویلیو یهود و نسوارا ویلیو چې عیسی علیہ السلام د الله زیږې زګای چې پلار نشته نو قران کریم وی چې نه مل مسیح ابن مریم الا رسول نه دی دا مسیح چې عیسی علیہ السلام یې نوم دی مگر زوی د مریم دی قد خلت من قبل الرسل دا اللہ پیغمبر دے سنگ چی نور پیغمبران تیر شوی دی دا غصی دیم دنیا تراغلی دی اوزی با دا غطول دا عبدیت دلائل یہ پیش کر خبر حل شو جی چامن اللہ اگی دا ذلون نشاکو تو بن اسرائیل ویلیو چی دا اوخ وخا حرام دا اگور دا پیغمبر وی حلال دا و پم پس اونو خان علالی او دا مخی انبیاء باندې حرام وا حلق بشک کیو غورداؤ اللہ رب العزت داغی فیصلہ اکلا کل طعامی کال حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه هر قسم طعام چ څنګه وس حلال دي دغه څه حلال د پاره د بنی اسرائیل هو دا خو یعقوب علی السلام بیمارو دا هغه زمانی طبيبانو ته وی چې تاله زو خو خانه ده خان هغه په بند کړی و نو پال پرېز بنکه یو قول دا دی دویم دا دی چې هغه وخت کې با دام نظر کې دې شو د الله د نوم چه کم شیوه ده چه دیر خوخو دیر خیویر داد ما دیر خوخ ده قربانی کوم ده اللہ ده پاره بس پزان بندو ما دی امت کی نشتا آغا آغا پو خانو امتو می یعقوب علیہ السلام اوی چه زما پا طولو نعمتو نو کی ده اوخ وخا او ده اوخ پی خوخ دی بد ده ما پزان بندی بند کلو ده اللہ ده رضا ده پاره دیتی دا جوڑا کلو چې دوی وغه حرام وا اره مسئله دا سکڑی وچ دا مسائل بنی اسرائیلو دا بیموی چه دا مونگ عمل تا جت نشتا زنگ ما مشران پیغمبرانو مونگ با داغی پا مخبان دے اللہ بچکی او خلاصیم بس دا مونگ دا پارا پورا دی اللہ رب العزت ویچنا تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا خو یو جماعتو دا پیغمبرانو تیر شوی دی دا دنیا نا دا غی دا پاراغ عمل لے چا غی کرده اوستاو دا پاراغ عمل لے چا تاسو کرده دا غی پا عمل نخلاسی گئے هر بنده با پخپل عمل باندی بچ کی گی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اوستاو دا نبا دا غی دا عمل تپوس کولی شی دا خپل عمل تپوس بدن نکی گی اللہ یو قرآن خودی دا پار نازل شو چې د دې امت غسکې چې د بنی اسرائیل او اختلافي مسلې صفا کړې هغه حل کړې دې لپاره نازل شو ا دې اختلافي مسله مچې وې ځکه خوذي قرآن تنلاس کوي کنه و انه له ذو رحمت للمؤمنین او بشک دا قرآن یو رڼا ده یو راهنمایي ده پدی دنیا کی او رحمت تے خاص کرد پار دا مومنانو اللہ دا مومنان دا پارا دا یو رحمت را لے گلے دا یو ہدایت را لے گلے چے خلق استاسو ٹول دا دن اصول او فروع پدی کی دی تازو بخپل حق و باطل خپل صحیح و غلط دا دین معلوم ہوئے پل دا ثواب کارونا و دا عذاب کارونا با دا قرآن نمعلوم ہوئے او پا دی جون کے چستا سو کم خبر پل مین کے اختلافی پیدا شکن خامخا پیدا کی تر قیامتا پوری نحل پیدا قرآنی چی دی لے راوڑے وما اختلفتم فی من شین فحکمه الاللہ ہر خبر چی اختلافی شوا نو اراده چې قرآن باندې فیصله کو دا قرآن زموږ د حل کتاب دی هر فیصله چې دا ګوره چې قرآن نه په لکه نو په کلونو باندې واه حل نشي حل شته نه کنه او د شریعت د قرآن او سنت او د فقه سمرا سانه خبره ده چتا باندې یو سړی داوا وکړه کدار سي چې دا کور زما دی دا ځمکه زما ده دا دکان زما دی دا څه داوی چې در باندې وکړه نو راشه په یو سات کې وحال شي تا داوا کړی دا ګواهان پېښ کا دو ګواهان عادلان منصفان پېښ کا نو کو و سره او اغی گواهی اکڑا نو بس حق داغشو او کناغ سر گواهان نو نو دی بل تبویلی شی چه تنمانی لکا چه دی سوئی کنا تنمانی اغو یاو دنمانم نو راش سوگندو کن نو بس چه دی سوگندو کنو دو گٹلا شید دشو خبر حلفا دم راسان ارا فیصلا کارسو مرگرانی خوگرانا ندا چه نبی علیہ السلام پخپلو دو الفاظو کیا حل کرے چه البینو تعالی المدعی والیمینو علی من انکرا حدیث طول محدثینو اتفاق دے چه دا حدیث متواتر دے دیکھ اختلاف نشتا چا دا غٹوس خبر آدھا کرا ننبا دخل کو پر سب مقدمینو دیوانی تی جوڑش پا کلونو وزیر آزی حل کی گی منا ولی زگا چه قرآن نشتا کنا بل کتاب خدا حل نده بل قانون خدا حل نده دیده پارا خوال اللہ قرآن را دے گلے نبی علیہ السلام تا مشرکانو کافرانو و یهودیانو چه دا قرآن تا دا زان نجوڑ کرده دا الله کتاب نه دی. نو الله جواب راولېږي چې پاسه بنا په دې ځای به دا خبره فیصله کو. د قرآن داسې فیصلې ښه پاسه بنا فاتو بسورة من مثله. تاسو عرب یې په خپل عربیت باندې فخر کوئ. نو زه ټول قرآن جوړ کړل 114 سورتونه اتاسو یو دری کرخی یو دری آیاتونه جوړ کئ نو بس تاسو ورشتي نه یې ښه فاتو بسورة من مثله کله جوړ کړو. نو قرآن داسې فیصلې ښه هغه په هغه ځای باندې درس فیصله کوي. ها دا اختلافات د دنیا چی دی دا نه ختمیږي دا به تر قیامت پورې ځکه الله وی د دې فیصله وکوم. ان ربک یقضی بینهم بحکم بشکا رب ستا با فیصله کوي د خلقو مینځ کې په خپلې فیصله سره بحکمه پورې. او د دنیا فیصله د الله دا موږ کړی دا چې دا کوم دلیلونه پیش کړی دي آیاتونه نازل کړی دي دا ده خدا دا دلیل فیصله ده خواه سو که منی سو که نمانی او دا آخرت فیصله اغا فیصله دا دلیل نده اغا دا اللہ رب العزت دو خبری دی خواه سنگ فیصله بکی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر دا اغا فیصله بکی سوک با جنت تولیگی سوک با جہنم تولیگی یقضی بینهم بحکم حل تک اللہ دا تا پوسو نا نکی چی تاولی دا کار کو حدی باوتا لگی آئی چی دا مشرانو کڑو نزکاو دا چی دین از مونگا رواج دا دی سرا از مونگا بیا غم خوادی خرابی دنو نا نا نا دا خودی دل تا دنیا کی لگی آئی حل تا دی غم نشی کولی بس الله بوی دا جهنم تک او دا جنت تک بیا بگی سر خوگول نشتا ان ربک یقضی بینهم بحکمه دا غا حکم داده دا غا فیصله داده و هو العزیز العلیم اغا ذکر دا فیصله کولشیم چه زور ورده دا غا جواب سو کولشی و هو العزیز العلیم اغا زور ورده او پارس بانده پو آرسو تا معلوم دیم ده هرچان خبر دیم چه دا بنده دس لائق دیم ده جنت لائق دیم که ده جهنم لائق دیم و ضرورت نشتا فتوکل علی اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر تا ولی دا ټول مشکلات خواغتو کنخا تو اعتماد کوا پا اللہ باندی کار سمر لوی مصیبت راشی لوی مسئل راشی او لوی هنگام جوڑشی نو تو پا اللہ باندی اعتماد کوا حس بنی انکا علی الحق المبین کل کلی او سڑی خب حقی خب دلیل باندی او ارسو تا دا قرآن و حدیث نا و تخپل عقیده معلومه ای خواه او چه دا دا یوی دا بلی دا خبری شروع شی کنا تو با میڈیا دا دیر ناکار شی نو اگا حق پرست سلی پشک کی واچه چرا دیر خلید نو یو خل نده نو لس ندی شل ندی اٹولی وی چی دی پغلط دی نو دا دوم رو کنا نو اللہ پیغمبر تاوی جنک علی الحق المبین تبا زلل گلب نور کئے کار سور حلق خبری کئی کئی با تبا اندی اثر نشتا انک علی الحق المبین تبا آغا حق باندی چد نور پشان تخکار دے نور سمرخ کار دے دنور پشان تخکار دے ها پا دی مرغو کی او مرغینا نوغین کار کی دنورنا چنور نشتا دا ولی زکا چی اغا دروازی نروزی نو دا غزان له یو شی دی خاپې رک دی خاپې رک دروازه نه راوځي نو انور نشتا نو موږ به دا خبره مانو قران د انور په شان تخکار دی او چې یو بندت پې نه پويږي نو ته ګوري او نه زده کوي او هغه وی چې دا خبره صحیح نه ده دا خبره منل شي د دې مثال په دنیا کې داسې دی اعتماد کوا پا اللہ باندی ستا خبر یقینی دا تا گوری پا خبر خبر باندی شکو نکی اگر که دا باطل زور ډیر دے اڈیر قسم قسم مثالو ناو مسئلے او بیانو نا بکی گی اگر تا پا خبر خبر کی شک نکی ستا دا خبر حق دا دا تسلیات پیغمبر لور کی گورا نمونگ لکھو ډیر ضرورت تی داونا مونگ لکھو ډیر ضرورت تی انبیاء او تغوذی ضرورت نو و در دید پاره چه مونگ ته او ری امت تاوی چه وره در اللہ کتاب که شکو نکه در اللہ پا توحید که شکو نکه داغ حق ده چه در نور پشانت اخکاره ده و آخر دعوان